Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 35. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Ve galellezine eşrakû lev şeallahu ma abadna min dunihi min şeyin." نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Allah'tan başkalarına tanrısal nitelikler yakıştıranlar, yani müşrikler, Allah'ı yaratıcı olarak tanıyıp rızık verici olarak tanıyıp başka kanun koyucuları da kabul edenler, Allah'ın yanı sıra başka kurumlarda, başka şahıslarda, başka putlaştırılan heykellerde de bir şeyler bekleyenler. Diyorlar ki: "Lev şeallahu ma abedna min dunihi min şeyin. Nahnu ve la abauna ve la harramna min dunihi şeyin." Allah dileseydi ne biz ondan başka bir şeye kulluk ederdik, ne de atalarımız, ne de ondan başkasının buyruğuyla bir şeyi hayam sayardık. Allah dilemiş böyle olmuş. Allah istemiş ben böyle oldum diyor. Sarhoş efendi kendisini müdafaa için diyor ki: "Allah içmemi murad etmese içmezdim" diyor. "Gece gündüz içiyorum, zil zurna sarhoşum" diyor. Bir başkası: "Allah benim böyle olmamı murad etmiş, ben namaz kılmıyorum" diyor. Bir başkası: "Allah benim başımı örtmeme müsaade ve izin vermediği için ben de başı açık geziyorum" diyor. Yaptığı kötülüğü Allah izin vermediği için, Allah müsaade etmediği için yapmadığından dolayı, Allah izin vermediğinden dolayı ben bu işi yapıyorum demek suretiyle. İşte bu müşrikçe bir tavırmış. Müşriklerin Allah'ın yanı sıra başka heva ve heveslerine, arzu ve isteklerine, putlaştırdıkları şahıslara ve kurumlara tanrısal nitelikler yakıştıranların felsefesi buymuş. İşte öyle diyorlar. Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kulluk etmezdik. Atalarımız da etmezdi. Ondan başkasının birinin buyruğuyla da hiçbir şey haram saymazdık. İşte onlardan öncekiler de tıpkı böyle hareket ettiler. Hepsinin felsefesi buydu. Hep günaha batıp gidenler. Hem Allah'ı tanırım deyip de hem de Allah'a isyan edip başka putlaştırdıkları nesnelere tapanlar hepsi aynı şekilde. Onlar da böyle hareket ediyorlar. Peki bu durumda peygamberlere apaçık mesajlar iletmekten başka ne düşer? Adam Kabe'nin içine ve dışına 360 tane putu yerleştirmiş ise, gelin la ilahe illallah deyin de kurtulun diyorsa, ona da inanmıyorlar ise o peygambere düşen nedir? Her zaman, her kesimde, her gördüğü kimseye tek tek toplu olarak İslam'ı tebliğ etmektir. Dolayısıyla فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ apaçık tebliğ ediyor, apaçık duyuruyor, apaçık anlatıyor ve aktarıyor. Haç mevsiminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gelen civar kabilelerden insanların çadırlarını tek tek ziyaret ediyor ve onlara İslam'ı tebliğ ediyor, İslam'ı duyuruyor. Gelin Müslüman olun ve kurtulun, cenneti elde edin diye. Arkasından amcası Ebu Leheb giriyor aynı çadıra. Bu benim yeğenimdir, kardeşimin çocuğudur. Bu delidir, bunun sözüne itibar etmeyin. Güya peygamberimize kimsenin inanmamasını istiyor ve böyle yapıyordu, gayret ediyordu. Ama o insanlar az önce dinledikleri o peygamberimizin sözlerinin deli sözü olmadığını, fakat amcasının yalan söylediği kanaatinden dolayı tekrar gidip onunla görüşelim ve dinleyelim diyorlar. Gidip dinliyorlar ve Müslüman oluyorlar. Güya Ebu Cehil peygamberimize İnanan kimsenin sayısını azaltmaya çalışıyordu ama işte böylece çoğaltmış oluyordu. Peygamberlerin vazifesi sadece fehel alel rusul illel belaul mübin. Sadece apaçık tebliğden ibarettir, başkası değildir. Hidayet verme peygamberin elinde değildir. Ve lekad be'asna fi kulli ummetin rasulen en ya'budullaha ve iştenibittağut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Ant olsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıp saptıran şeytanı Evet, uzak tutun kendinizden. Tüm şeytani güçlerden uzaklaşın diye bir peygamber gönderdik. Her topluma gönderilen peygamberler her türlü azdırıp saptıran insan ve cin şeytanlarından uzak durmasını öğütlemişler, nasihat vermişler. Aman ha dikkat edin, aman ha şeytana uymayın, aman ha Rahman'ın yolunda gidin diye her peygamber bu şekilde kendi toplumuna doğruyu söylemiş ve anlatmış ve aktarmış. Evet. Allah bu şekilde her topluma gönderdiği peygamberlere bu mesajı iletmelerini emretmiş. Ama buna rağmen فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ. Evet. O geçmiş toplumların içerisinden bir kısmını Allah hidayetiyle doğru yola yöneltti. Bir kısmı da sapıklığı hak edenlerden oluverdi. Sapıklığı hak ettiler. Doğru olmayan, sapık olan yola düşüverdiler. فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ. O halde şimdi yeryüzünü gezip dolaşın. Hakkı yalan sayanların sonuçları ne olmuş? Görün ve bakın. Yeryüzünde Allah'a karşı isyan eden, şeytani güçlerin arkasında, tağutların arkasında gidenlerin sonuçları ne olmuş? Bakın. Firavunlar nerede? Nemrutlar nerede? Peygamberlere isyan edenler nerede? Topluca nereye gittiler? Hepsi birden ne oldular? Bakın, tarih sayfalarını gözden geçirin ki siz de onlar gibi olmayın. 37. ayet: İn tahris ala hudahum fe innallaha la yehdi men yudillu ve ma lehum min nasirin. Onları doğru yola sevk etmek için üzerlerine düştükçe düşsen de şüphe yok ki Allah sapıklığı kabul edeni doğru yola getirmez. Ve onlara bir tek yardımcı da yoktur, bulamazsın. Bu dünyada Allah'a, peygambere meydan okuyanlar, bu dünyada Allah'ın gönderdiği mesaja, bu dünyada Allah'ın gönderdiği kitaba karşı gelenler, karşı çıkanlar, arzu ve heveslerinin peşine düşenler veya putlaştırdıkları şahısların, putlaştırdıkları kurumların arkasında gidenler, kanun koyucu olarak onları tanıyanlar. Evet, Rabbimiz burada bundan bahsediyor. Evet, siz iyi dikkat edin. Dolayısıyla ne kadar insanların üzerine düşsen de, onları doğru yola sevk etmek için ne kadar kendini yorsan da, şüphe yok ki Allah sapıklığı kabul edeni doğru yola getirmez. Ve onların hiçbir şekilde yardımcıları da yoktur. İn tahris ala hudahum fe innallaha la yehdi men yudillu ve ma lehum min nasirin. Evet. Onların ne bu dünyada yardımcıları var, ne de öteki dünyada yardımcıları olmayacaktır. Buna rağmen ve aksemu billahi cehde imanihim la yeb'asullahu men yemut bela va'den aleyhi hakka velakinne ekseren nasi la ya'lemu. Evet. Buna rağmen bunlar Allah'a kesin olarak and içtiler, yemin verdiler ve dediler ki Allah ölen bir kimseyi asla diriltmez. Evet. Ashab-ı Kehf. O dönemde insanlar ölüler asla diriltilemez diyorlardı. 300 senelik bir aradan sonra ölüler diriltildi. Evet, Allah ölüleri diriltir mi? Diriltti, gösterdi işte. Her akşam yatıyoruz, ölüyoruz, sabah diriltip kalkıyoruz. Her yıl bahar mevsimiyle yeryüzü diriliyor, güz mevsimiyle ölüyor. Her an ölümü ve dirimi Allah gösteriyor bize. Her gece ve gündüz kendi nefsimizde gösteriyor bize. Ve yeryüzünde de yılda bir sefer, bazı bölgelerde yılda birkaç sefer gösteriyor bunu. Ama insanlar buna rağmen bilgisizlikleri içerisinde çabalayıp duruyorlar. Bilgisizlikleri içerisinde bu insanlar devam edip gidiyorlar. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ينَ يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ. Evet. Allah ölüleri mutlaka diriltecektir ki üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği onlara bütün açıklığıyla göstersin. Ve o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler de kendilerinin yalancı olduklarını görüp anlayabilsinler. Allah ölüleri diriltiyor. Hazreti İsa döneminde de dirilmiş ölüler. Hazreti İsa'nın sıvazlamasıyla veya bir emriyle ölü de dirilmiş, tekrar ölmüş. Ölünün diriltilebileceğini Rabbimiz bildiriyor. her dönemde göstermiş ve ölümden sonraki hayata insanların hazırlanması, o büyük mahkemede hesaplarının görülmesi için hayatlarını ona göre ayarlamaları onlara bildirilmiş. Evet, 40. ayet. İnnemâ kavlunâ li şeyin izâ eradnâhu en nekûle lehu kün feyekû. Biz ne zaman bir şeyin olmasını istesek ona sadece ol deriz ve o şey hemen oluverir. Rabbimiz biz insanların yeryüzündeki yapıp ettikleri gibi bir bina yapılıyor 30 sene 40 senede tamamlanıyor. İnsanlar kendilerine ev yapıyorlar, birkaç sene emek çekiyorlar. Nice kooperatifler biliyoruz. 50 kişiye 100 kişiye ev yapıyorlar ve yıllarca devam edip gidiyor. Ama Allah için böyle bir şey yok. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman kün diyor ve o da oluveriyor, bitiyor. İşte Rabbimiz her şeyi bu şekilde bir anda meydana getiriveriyor ve yaratıveriyor. 41. ayet. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Evet. Dinini İslam'la değiştirmesinden dolayı haksızlığa uğrayıp Allah yolunda yerlerini yurtlarını terk edenlere gelince, buna hicret edenler diyoruz, buna muhacirler diyoruz, hicret edenlere gelince biz onları şüphesiz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ama ahirette kazanacakları ödül daha da büyük olacaktır. Hicret etmek, şehitlik ve hicret çok zor şeyler. Memleketini, bütün tam varlığını, hepsini terk edip gideceksin. Nereye? Müslümanca yaşayabileceğin bir bölgeye. Evet, doğduğun, büyüttüğün vatanı terk edeceksin. Dolayısıyla çok zor bir şey. İşte bu zor bir şeye de Rabbimiz çok büyük ödüller veriyor. Daha da büyük ödüller vereceğini vaat ediyor. Eğer hicretten geri kalanlar ve tüm insanlar bunu bilselerdi, o zulüm yurdunda bir saniye bile kalmak istemezlerdi. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ahiretteki sevap daha bir fazla. Dünyada Allah iyilikler ihsan ediyor. Hicret edenlere, muhacirlere imkanlar veriyor. Ama öbür tarafta daha fazla imkanlar vereceğini de vaat ediyor. O da cennettir, o da nimetlerdir. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. O hicret edenler öyle kimselerdir ki her türlü kötülüklere göğüs gerip Rablerine güvenip dayanırlar. Hicret etmek kolay değil. Doğup büyüyüp yaşadığı memleketi terk etmek kolay değil. İşte Rabbimiz hicret edenlerin, muhacirlerin ne büyük bir Allah'ın emrini yerine getirdiklerini ve ne büyük fedakarlıkta bulunduklarını bize anlatmış oluyor. Onlar sabırlı ve dirençli kimselerdir. Her türlü kötülüğe de böylece göğüs gererek hayatlarını devam ettirirler. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحَيْ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Evet. Nahl suremizin 43. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, andolsun ki senden önce de gönderdiğimiz ve kendilerine vahyettiğimiz elçiler erkeklerdendi. Her peygamber erkek olarak göndermiş. Kadından peygamber gönderilmemiş. Bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz sorun önceki vahyi bilenlere. Evet, önceki vahyi bilen, Tevrat'ı okuyan, İncil'i okuyan, Zebur'dan haberdar olan kimselere sorun. Onlar size haber versinler. Kadından peygamber olmadığını size onlar bildirsinler. Evet, 44. ayet. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهِمْ يَتَفَكَّرُونَ. O peygamberler apaçık delillerle ve kitaplarla gönderildiler. Her peygamberin mucizesi var. İnanmayan kimselere peygamber olduğunu belgeleyecek Allah'ın gösterdiği, Allah'ın izniyle gösterebildikleri mucizeleri var. İşte peygamberler apaçık delillerle ve kitaplarla o dönemin insanlarına gönderildiler. Ey peygamber, biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki insanların başından beri indire gelen mesajın aslını olanca açıklığıyla anlatasın diye. Böylece onlar belki de düşünürler. Son peygambere de son kitap olan Kur'an gönderildi. Gönderilen bu kitap vasıtasıyla insanlar doğruyu ve gerçeği bulsunlar ve böylece haktan hakikattan haberleri olsun diye Allah son kitabı da son peygamberi vasıtasıyla kıyamete kadar gelecek insanların hepsine peygamber olarak gönderdi. 45. ayet. Efe eminellezine mekeru seyyiati en yaksifallahu bihimul arda ev yetiyehumul azabu min haysu la yeş'uru. Kötülük düzenleri kuranlar, Allah'a karşı isyan edenler, Allah'ın yolunda olmayanlar, Allah'ın onları yere batırmayacağından yahut hiç anlamadıkları bir yerden başlarına bir azap gelmeyeceğinden emin midirler? Evet. Kendini emniyette kafirler hisseder. Müslüman hiçbir zaman kendisini güvende ve emniyette hissedemez. Bir anda bir afet gelir ve yok olabilir. Bir anda bir sel felaketi, bir deprem felaketi, bir rüzgarla yok edilebilir. Tarihte bunun örnekleri vardır. Dolayısıyla Müslüman Allah'ın azabına karşı kendini emniyette hissedemez. Emniyette olamaz Müslüman. Ama kim emniyette olur? Kim kendisini sigortalı zanneder? Kim çoluk çocuğunu sigortalattığını zanneder? Felaketlere karşı kendini, evini sigortalattıranlar kendilerini garantide zannederler. Değilse Müslümanın böyle bir zannetmesi olamaz, böyle bir bilgilenmesi olamaz. İşte bu ayet bunu bildiriyor bize. Efe eminellezine mekeru seyyiati en yaksifallahu bihimul arda ev yetiyehumul azabu min haysula yeşurum. Farkında olmadığı bir anda bu toplumlar yerin dibine batırıldı. Farkında olmadıkları bir anda bu insanlar sular içerisinde yok edildi. Nuh kavmi gibi. Lut kavmi de yerin dibine batırıldı. Diğer toplumlar da değişik felaketlerle, kimi rüzgarla, kimi sarsıntıyla yok edildiler. Bütün bunlar farkında olmadıkları bir anda ve zamanda gelip onları yakalayıverdi. Evet, devam ediyor ayetimiz 46. ayet. اَوْ يَأْخُزَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Yahut onu aciz bırakamayacaklarına göre dönüp dolaşırlarken tutup onları helak etmeyeceğinden de bir garantileri mi var bu insanlar? Kendilerini garantide mi görüyor bu insanlar? Biz çoluk çocuğumuzu, doğan çocuğumuzu dahi sigortalattırdık. Dolayısıyla biz böyleyiz mi diyorlar? Hayır, öyle bir şey demesinler. Çünkü Allah'ın gücü karşısında tüm güçler yok olmaya mahkumdur. 47. ayet اَوْ يَأْخُزَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ Yahut da yavaş yavaş azaltarak, korkuya, azaba uğratarak onları yakalavermesinden emin midirler? Allah yakalayıverir. Gece yakalar, gündüz yakalar, herkes işinde gücündeyken yakalar, herkes uykudayken yakalar. Kimin garantisi var? Kim garantiye alabilir kendisini? Kimse alamaz. Böyle bir emniyette mi hissediyor insanlar kendilerini? Ama bilin ki Rabbiniz çok merhametli ve şefkatlidir. Allah'ın merhametine ve şefkatine hiçbir kimsenin merhameti uyamaz. Elem yarav ila ma halakallahu min şeyin yetefeyye'u zilaluhu anil yemini ve şemaili succeden lillahi ve hum dâhiru. Öyleyse gerçekleri örtbas edenler Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Allah'ın yeryüzündeki yarattığı, kainattaki yarattığı her şeyi görmüyorlar mı onlar? Onların gölgeleri Allah'ın iradesine bütünüyle boyun eğerek bir sağa bir sola dönüp Allah için saygıyla nasıl da uzayıp kısalmada. Yaz günlerinde değişik, kış günlerinde değişik, öğleden önce değişik, öğleden sonra değişik gölgeler, dağların gölgesi, insanların gölgesi, eşyaların gölgesi, hepsi Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde uzayıp kısalmada ve devam edip gitmektedirler. İşte böylece yeryüzünde her şey, eşyalar, her şey, insanlar, her şey, canlılar ve cansızlar Allah'ın emrine göre hareket etmektedir. Evet, şu anda okumakta olduğumuz ayeti kerime Nahl suresinin 49. ayeti kerimesi. Burada secde ayeti var. dinleyen kardeşlerimiz hemen secde yapıversinler. Benim durumum müsait değil, abdestim yok. Şu anda bulunduğum ortam müsait değil, arabada gidiyorum 160 hızla, otobandayım demesine de gerek yok. Direksiyona secde edebilir, eşeğinin üzerinde giden semerine secde edebilir. Herkes durumuna göre masasında çalışan masasının üzerine secde edebilir. Abdest olup olmama farkı yoktur. Ama abdesti varsa, kıbleye dönerse o daha iyi olabilir. Peygamberimizin hayatında, sahabenin hayatında secde ayeti okunduğunda eşeğin semerine, devenin semerine bu şekilde kıbleye dönüp dönme vaziyeti olmaksızın secde yaptıklarını biliyoruz. Kitaplarımızda bu tür belgeler ve bilgiler var. Dolayısıyla şu andaki okuyacağımız secde ayetini dinleyenler lütfen secde yapıversinler, borçtan kurtulsunlar. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Evet, okuduğumuz secde ayetinin anlamını verelim şimdi. Okuduğumuz secde Nahl suresinin 49. ayeti. Ve Allah'a secde etmektedir göklerde ve yeryüzünde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa, melekler de büyüklenmeden Allah'a secde etmektedirler. Evet. Melekler secde ediyor. Yeryüzünde, kainatta ne varsa hepsi Allah'ın emrini tutuyor, secde ediyor. Ne demek secde etmek? Allah'ın buyruğunu yerine getirmek demek. Evet. Biz alnımızı yere koyuyoruz. Ne demek? Ayağımızın altında çiğnediğimiz toprak parçasına alnımızı koyuyoruz. Yani emrine amadeyim ya Rabbi. Ne dersen buyruğumu yerine getireceğim demektir bu. Yeryüzündeki her şey, melekler dahil, kainattaki canlı cansız her şey dahil, Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde hareket etmektedir. İşte az önceki okuduğumuz ayet, gölgeler bile, her şeyin gölgesi bile Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Öğleden önce bir ayrı, öğleden sonra bir ayrı, yaz ayrı, kış ayrı, değişik şekillerde gölgeler de devam edip gitmektedir. İşte büyüklenmeden saygıyla Allah'a secde ediyor her şey. Öyleyse biz de secde etmiş olalım bu ayeti kerimeye uymuş olmak için. 50. ayet. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Hepsi üstlerinde egemen olan Rablerinden korkarlar da kendilerine emredileni hemen yaparlar. Arı yaratıldığı günden beri bal yapıyor. Zehir yığınağı yapmıyor. Her şey ve herkes Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah onu hangi maksatla, niçin yaratmışsa onu yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla itiraz etmiyor. Evet, Allah'ın emrini yerine getiriyor kainat manzumesindeki her şey. Karınca Allah'ın emrine göre yuvasını yapıyor. Stoklayacağı malzemeleri, hububatı değişik bir bölgesini dişleriyle kemirmek suretiyle onun tekrar filizlenmesine sebebiyet vermiyor. Kim öğretti bunları? Allah. Evet, Allah arıya da vahiyle bilgide bulunuyor, karıncaya da, timsaha da, yeryüzünde yaşayan her şeye. İşte bu yüzden de hepsi Allah'ın emrine göre hareket etmektedirler. 51. ayet. Ve kâle Allahu la tettehizu ilâheyn isneyn innemâ huve ilâhu vâhid fe iyyâye ferhabûn. Evet. Allah iki ya da daha fazla ilah edinmeyin demişti. Allah tektir, birden fazla olamaz. İsa Allah'ın oğludur demeyin. Üzeyr Allah'ın oğludur demeyin. Melekler Allah'ın kızlardır demeyin. Pek çok putu bizi Allah'a yaklaştırıcı vesilelerdir, vasıtalardır demeyin. Böyle bir şey yoktur ve olamaz. Evet, Allah tektir. Çünkü O'dur tek ve gerçek olan ilah. Bunun içindir ki yalnızca benden korkun. Yalnızca benden sakının. Yalnızca benim emrimi yerine getirin. Getirmediğinizde büyük cezayı hak edeceğinizi bilin. Evet. Efe gaydallahi tettegûn. Allah'tan başkasından mı korkulacak? Allah'tan başkasından mı çekinilecek? Hayır. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Allah mal varlığını açıklıyor pek çok yerde. Bazı yerlerde ikisinin arasında da ne varsa diyor. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Peki bizim tapulu araziler ne olacak? Bizim cebimizdeki paralar ne olacak? Hepsi eninde sonunda Allah'ın ya. Son mirasçı Allah'tır ya. Bir anda her şey bitiveriyor. Her şey Allah'ın oluveriyor. Fabrikalar yok oluyor. Apartmanlar, insanlar yok oluyor ve bitiyor iş. Bir anda hepsi Allah'ın oluveriyor. İşte Allah mal varlığını açıklıyor. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İkisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Peki bizimkiler ne olacak ya? Tapulu arazilerimiz, evlerimiz, dükkanlarımız, işletmelerimiz bize geçici bir süre 10, 20, 30 sene Rabbimiz veriyor imtihan için. Acaba nasıl kullanacak? Acaba nasıl değerlendirecek? Acaba nasıl Allah'ın emrine göre mi yoksa şeytanın yolunda mı ömrünü ve mal varlığını tüketecek diye imtihan için bize verilen şeylerdir tüm bunlar. Dolayısıyla her şey Allah'ındır ama bize verilenler geçici bir süreyle bizim imtihan olunmamız için Rabbimizin verdiği nimetlerdir ve imkanlardır. Ve lehuddinu vasiba. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki gerçekten itaat Allah'a olmalı. Din Allah'ındır. Hayat tarzı Allah'ındır. Ne varsa yerde gökte hepsi O'nundur. O halde kulluk ve itaat da daima O'na olmalıdır. Onun dışında kimseye kulluk yapılmamalı. Onun dışında kimseden ayar alınmamalı. Onun dışında kimseden hiçbir şekilde ve hiçbir zaman insanlar ayarı Allah'tan almalıyız. Allah'ın dışında hiçbir kimseye, hiçbir nesneye eğilmemeliyiz, ayar almamalıyız. Onların emrini yerine getirmemeliyiz. Emir ve buyruk Allah'ındır. Dolayısıyla onun dışında kimseden emir alınmaz. Efe gayrallahi tettegûn. Hal böyleyken tutup yine de Allah'tan başka birinden çekinmekte ve korkmaktasınız. Evet, Rabbimiz bu şekilde bize bunu da bildirmiş oluyor. Siz yeryüzünde her şeyin onun olduğunu bilin ve ona kulluk edin. Ayarınızı oradan alın. Onun dışındaki hiçbir şeyden korkmayın. Onun dışındaki hiçbir şeye karşı sorumluluk bilinci duyup da onun önünde secdeye varmayın. Allah'tır size imkan veren, Allah'tır size nimetler bahşeden, Allah'tır size her şeyi veren ve alacak olan. Öyleyse onun dışında hiçbir kimseden ve hiçbir nesneden bir şey beklemeyin ve onların önünde eğilip onlara kulluğunuzu ortaya koymayın. 53. ayet. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Size gelen her nimet mutlaka Allah'tandır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Hangi birimiz bir nimeti yaratabilir, meydana getirebiliriz? Allah vermezse yağmuru hiçbir şey bitmez. Allah vermezse yağmuru ne insanların yiyecekleri ne de hayvanların yiyecekleri ortaya çıkmaz. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Ama buna rağmen insanlar bir zarara uğrayınca yine ona yalvarıyor. Doktorlar, profesörler, fakülteler senin hastalığına bir çare bulma imkanımız yok. Bizim elimizdeki bulgular ve veriler, tahliller neticesinde senin için yapacağımız bir şey yok diyorlar, taburcu ediyorlar hastayı. Hastada baş ağrısından şikayetçi. Başım ağrıyor diyor. Onlar da diyorlar ki bizim elimizdeki belgelere, bilgilere ve tahlillere göre bir şey yapamayız. İnsan en sonunda Allah'a yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi şifa sendendir, şifamı sen ver. Evet, yalvarıp yakarıyor. Başında ona yalvarsan ya, en başında ona yalvarsan daha iyi olmaz mı? Ama öyle olmuyor. İnsanlar sıkıntıya girince Allah'a yalvarmaya başlıyor. Nimet içerisinde de şımarıyor, Allah'ı unutuyor. Esasında tüm nimetler de وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Ne kadar nimet varsa zaten hepsi Allah tarafından verilmiştir. İnsanlara nimetleri Allah veriyor. Hastalıkları Allah veriyor. Şifayı Allah veriyor. Ama insanlar sıkıntıya düşünce, daralınca Allah'a yalvarmaya başlıyorlar. 54. ayet ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Sonra Allah sizin başınıza gelen o zararı sizden def etti mi? Hastalıklarınıza şifa verdi mi? Sizi darlıktan bolluğa çıkardığı an içinizden bir kısmı Rablerine karşı başka güçlere ilahlık yakıştırıverirler. Allah'ın gücünü, kudretini, vermesini, almasını unuturlar Ben aklım sayesinde bunu elde ettim. Ben zeki insanım. Ben tüccar insanım. Kafası çalışan insanım demek suretiyle kendini tanrılaştırır, kendi zekasını tanrılaştırır veya birilerini ilahlaştırmak suretiyle Allah'ın o sıkıntıyı ondan giderdiğini ve o nimeti Allah'ın verdiğini unutur da başka güçleri Rablerine karşı ilah olarak ortaya koyuverirler. Bugün toplumun en büyük felaketi bu. Biraz Allah mal ile imtihan edince aklım sayesinde bunlara ben sahip oldum. Benden başkalarının hepsi akılsız demeye başlıyor. Allah verdi bana, imtihan ediyor beni demiyor. Dolayısıyla insanlar Rablerine değişik zamanlarda, değişik zeminlerde değişik şeylere ortak koşuveriyorlar. Allah verdi bu sıhhati bana demiyor. Filan profesör sayesinde, filan doktor sayesinde, filan ilaç sayesinde ben bu şifaya kavuştum deyiveriyor. Onları ilahlaştırıyor, onları putlaştırıyor, onları gerçekten Allah yerine koyuveriyor insanlar. Gerçekte Allah'tır veren ve alan, ağlatan ve güldüren, şifa veren ve hastalık veren odur. Onların tedavisini de yine veren odur. Şifayı veren de o, ağlatan da o, güldüren de o. Ama insanlar başka güçlere ilahlık yakıştırıveriyorlar ve bu şekilde Allah'ı unutuyorlar veya Allah'ı yaratıcı olarak bilip onun dışındaki bazı güçleri başkalarına ve başka kurumlara yakıştırıveriyorlar. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Nahl suresinin 35. ayetinden 54. ayetine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suresinin 55. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.